Ey Resulüm! Kocası hakkında seninle müdele eden ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah elbette işitmiştir. Çünkü Allah sizin birbirinizle konuşmanızı işitir. Şüphesiz ki Allah semi, her şeyi işitendir. Basir, hakkıyla görendir. İçinizden kadınlarına zihar yapanlar bilmelidirler ki onlar, o kadınlar kendi anaları değildir. Çünkü onların anaları ancak onları doğuranlardır. Şüphesiz onlar gerçekten çirkin ve asılsız bir söz söylüyorlar. Muhakkak ki Allah elbette afu, çok affedicidir. Gafur, çok bağışlayandır. Kadınlarına zihar yapıp da sonra söylediklerinden dönenlere, o takdirde birbirleriyle, kadınlarıyla temas etmeden önce bir köle azat etmek borcu vardır. İşte siz bununla nasihat ediliyorsunuz. Ve Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdar olandır. Fakat buna imkan bulamayan kimseye, o takdirde birbirleriyle temas etmeden önce ard arda 2 ay oruç tutma mecburiyeti vardır. Artık buna da güç yetiremeyen kimseye ise sabah akşam 60 fakiri doyurma kefareti vardır. Bu hafifletici hükümler Allah'a ve Resulüne iman etmeniz içindir. Bunlar Allah'ın hudududur. Bu hükümleri inkar eden kafirler için ise pek elemli bir azap vardır. Şüphesiz ki Allah'a ve Resulüne karşı gelenler kendilerinden öncekilerin rezil olup helak edildiği gibi helak edileceklerdir. Çünkü doğrusu biz apaçık ayetler indirmişizdir. Ve kafirler için pek aşağılayıcı bir azap vardır. O gün Allah onları hep birlikte diriltecek, artık yaptıklarını kendilerine bildirecektir. Allah o yarattıklarını bir bir kaydetmiştir. Halbuki onlar onu unutmuşlardır. Ve Allah her şeye hakkıyla şahittir. Ey Resulüm! Görmedin mi ki şüphesiz Allah göklerde ne var, yerde ne varsa bilir. 3 kişinin gizli bir konuşması olsa mutlaka 4'üncüleri odur. 5 kişi olsalar mutlaka 6'ncıları odur. Bundan daha az veya daha çok da olsalar ve her nerede bulunsalar mutlaka o onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verecektir. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Gizli konuşmaktan yasaklanıp da sonra kendisinden yasaklandıkları şeye dönenleri hem günah, düşmanlık ve peygambere isyan hususunda birbirleriyle gizlice konuşanları Yahudilerle münafıkları görmedin mi? Sana geldikleri zaman seni Allah'ın kendisiyle selamladığı bir şekilde selamlıyorlar. Halbuki kendi içlerinde eğer peygamber olsaydı bu söylemekte olduğumuzdan dolayı Allah'ın bizi azap etmesi gerekmez miydi diyorlar. Cehennem onlara yeter. Oraya gireceklerdir. Artık o ne kötü varılacak yerdir. Ey iman edenler! Birbirinizle gizli konuşacağınız zaman o takdirde günah, düşmanlık ve peygambere isyan hakkında gizlice konuşmayın. Fakat konuşacaksanız iyilik ve takva hakkında sessizce konuşun ve huzuruna toplanacağınız Allah'tan sakının. Günah, düşmanlık ve isyan hususundaki gizli konuşma ancak şeytandandır. Ta ki iman edenleri üzsün. Halbuki o şeytan Allah'ın izni olmadıkça onlara, o iman edenlere bir şeyle zarar verici değildir. O halde müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Ey iman edenler! Size meclislerde yer açın denildiği zaman hemen yer açın ki Allah da size genişlik versin. Size kalkın denildiği zaman da hemen kalkın ki Allah sizden iman edenleri ve o kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltsin. Çünkü Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdar olandır. Ey iman edenler! Peygamberle gizli olarak konuşacağınız zaman bu gizli konuşmanızdan önce fakirlere bir sadaka takdim edin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Fakat sadaka verecek bir şey bulamazsanız artık şüphesiz ki Allah gafur, çok bağışlayan, rahim, çok merhamet edendir. Gizli bir şey konuşmanızdan önce sadakalar vermekten çekindiniz mi? Bunu yapmadığınıza ve Allah da sizi affettiğine göre artık namazı kılın, zekatı verin, Allah ve Resulüne itaat edin. Allah yarınızdan haberdardır. An kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinenleri, o münafıkları görmedin mi? Onlar ne sizdendir ne de onlandır. Onlar bile bile yalan yemin ediyorlar. Allah onlar için pek şiddetli bir azap hazırlamıştır. Gerçekten onların yapmakta oldukları şey ne kötüdür. Onlar yeminini kendilerine bir kalkan edindiler de insanları Allah yolundan alıkoydular. Bu yüzden onlar için pek aşağılayıcı bir azap vardır. Onların ne malları ne de evlatları Allah'tan gelecek azaba karşı bir fayda vermeyecektir. İşte onlar cehennem ehlidirler. Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Allah onları hep beraber tekrar dirilteceği gün size iman ettiklerine dair yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler ve kendilerinin bir şey, bir hakikat üzerinde olduklarını sanacaklardır. Dikkat edin, şüphesiz ki onlar yalancıların tandileridir. Şeytan onları hükmü altına almıştır da Allah'ı zikretmeyi kendilerine unutturmuştur. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdırlar. Dikkat edin, şeytanın taraftarları hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Şüphesiz ki Allah'a ve Resulüne karşı muhalefet edenler yok mu? İşte onlar en zelil, en aşağı kimseler arasındadırlar. Allah Lef-i Mahfuz'da celalim hakkı için ben muhakkak galip geleceğim, peygamberlerim de diye yazmıştır. Çünkü Allah kavi, çok kuvvetli olandır. Aziz, kudreti daima üstün gelendir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun babaları veya oğulları veya kardeşleri veya akrabaları bile olsalar Allah'a ve Resulüne karşı gelen kimselerle dostluk ettiklerini göremez. Onları o halde bulamazsın. İşte onlar ki Allah kalplerine imanı yazmış ve tarafından bir ruh, ilahi bir yardım ile onları kuvvetlendirmiştir. Ve onları içlerinde ebediyen kalıcı oldukları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Allah onlardan razı olmuştur ve onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın taraftarlarıdırlar. Dikkat edin, şüphesiz ki Allah'ın taraftarları gerçekten kurtuluşa erenlerdir.